اور رزق واسع پراخ رزق را کی، او علم نافع را کی، او عمل صالح را کی، مرکب حین را کی. دا زمزم دا اوبو خوات زو ولاړم، یو ترکیه سړی خوات ولاړم، او برا واغسته ما ته ویل اسبر صبرو کا اوبو مسکا، ما ته وی قل اللهم انی اسألوکا دواء شافیا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا ومرکبا حینا ودارا رحبتا اسقی دا ویوانو بیدن اوز اسکا اوشلے خیر دعا خو ما اویلا ما تفسیر قرطبی کو تو دا دعا بینہی دا عبداللہ ابن عباس نقل دا عبداللہ ابن عباس دعا دا تفسیر تفسیر دا سورت ابراہیم کی تفسیر قرطبی نقل کری دی کہ دا زمزم اوبز کی نو دا دعا ویوا اوشلے دار رحبا اللہ کلاو کور را کی دل حسنے مانا دا عافیہ اللہ بدن میں جوڑ کے حسنے مانا دا اللہ کے بی بی را کے نو نیک زنان را کے حسنے مانا دا دا چا اللہ رزق فراخ را کے اللہ علم را لرا کے پیدا من عمل را لرا کے نیک او کسوری میں نصیب کے نو دا محمد رسول سے عقل نہیں زلان دے پروتے مو سیکل دا مند پاس پروتے نو دے سوالی میں نصیب کی جا خد خسوالی سنان جمیلا اللہ خیستا صفت میں پریدے دے سنے جزا مرشم او خلق بے روسط ما غلط تاریخ بیان آئی و فی الاخرت حسنتن پا آخرت کم اللہ کلاو جنت راکے عافیت راکے حوری دا جنت راکے پراخ خوراک راکے دا علم پیدا مانے میں الت پویا کی دا عمل صالح پر پیدا میں الت پویا کی او اللہ کا بہترین سورلی دی جنت میں نصیب کی وقنا عذاب النار دا عذاب النار نے بچ کے اللہ تم کو عذاب النار دے بدن کی صحت نہیں نہ جوڑے دا عذاب النار دے ناکار زنانا تو دا کور نہ باروزی اگر بتاویز سے روانہ تو دا کورن بارو جگہ پیران سے گرزی تو دا کورن بارو جگہ پلین کروڑ کی چکری ہوئی تو دا کورن بارو جگہ ٹھولا ڈاکٹران سے گرزی تو دا کورن بارو سے اگر بکری کی چکری ہوئی ہوش والے بس دو چابے نے یو چابی ستاس رہی ہوئی دکھ سر دا کور خزے کہ تم اخرا لے تم کور کلا رہے ہو کہ تم اخرا نظر کلا ہو وشل سار تم و تلے غم و تلے دا ناکار خدا چا دا عذاب النار دے دا بدعت و ٹھیکہ دار دا رسموں و ٹھیکہ دار دا اللہ رسم خزنہ میں بچ کے حضرت شیخ صاحب یو کال بیان کو تو بیان کی ویلا یو دری ایجنٹان دی اگر دو جی کر کے خدا دریم زما ذہن کرے وہ دو ایجنٹان دی یو ایجنٹ دا شرک دے یو ایجنٹ دا بدعات دے اور دریم ایجنٹ چزما ذہن کے دے نہ رسم دے ایجنٹ دا شرک دا پیران دی سونا دا پیر طبقہ چدا دا دا شرک ایجنٹان دی ایجنٹ دا بدعات دا مولین دی ایجنٹ دا رسم دا خزی دی بس سونا رسمنا چخوری گی دا خزی کئی دا اخپا ارتا دا و دا اخپا تنگا دا اے رو را اخپا ارتا اخپا تنگا اخپا ارتا اخپا تنگا دا طول را گردان زوتی پلانه خوری دسی وکلا و ما چا و نکلا پلانه خوری چی سنتو دا زوینو اگه دسی دسی کار کردو همون با دسی وچا خلا پاتی کی گو طول دا رسمونو تیکی دا خزو آغستی دی هی دا پلانه خان قبر اسی مٹی کرده از من قبر دا کشان پاتیش وہ شول خبر پلان کیا کہ مڑو نہ اولنی ما خان کے سنگ دیکھ باندھے کڑو زمان پک میں مزمون کو مڑے کی چھو نش دا پلان کے چولیخ جوڑی دی زما یو جوڑم نش تے زما لس جوڑی دی بس اب ٹول رسمنا ج چیر تے رسم گوری نو دا بد زنانو نہ خوری کی وہ شول خبر مانی او هر یو خزا په کور کې مستقلا وزیر اعظم را او شله خبره مانی بس وزیر اعظم چې هر اډر وکو نو داږي کې څوک دسی نشي ویلې چې دا اډر غلط دی او شله خبره مانی بس محکم د کتاب الله لا ينسخ منسوخ کیږي نه هر حکم دا منسوخیت نه قبلې او که منسوخیت به راځي هه دې کور کې ما د خیر شپه ونه کړه او چې راغلی ما همیش ته پاره دغه شان یم او شولې دا عذاب النار د خدای د عذاب النار نه وساتي یوې ښځې مونږ نه کاوه سړی به سار ورځې جنگ کاوه یوې ښځې مونږ کوه کوه کوه بل سړی د سار مانځره تللی دی چې واپس را ښځې ته وایي مونږ دې کړه هغې ویل یو سړی ستا د مونځونو سه غم نشته دی ته د جنگ پورې لګوتې وړې بیرته بیا د جنگ ته خوښه کړې ده نورې څه نشته دی وشول خبره مانی ومنهم بعض دی خلقنا آغا سوک دی چوائی ایز منگا ربا راکی منگ تف دنیا کی حسنتن توفیق دنے کئی او پاخرت کی حسنتن بدلہ نے کئی او ساتے منگ لعذاب النار لعذاب دوزخنا دا کسان دے پار ایسرا دا آغا تنہ چکم کسبے کڑے اللہ پا جلتے سے حساب کون کے دے دسے نا چھ دا قیمت پنزوز زرکالا ارز دا دا مسلمان خو ډیر په تکلیف دی که محاسبه او سفرز کنه کی خدا 500 زره کال انتظار خو ډیر ګران دی کنه الله جواب کوي نه نا غ 500 زره کال تا نه یې ساری هغه چې ساری نو کافر یې ساری مسلمان معنی با د حساب ورځ د قیامت ورځ د سوي ک صلات مکتوبه دا که سړی چې وخت تیریږي په فرض مانځ کې فرض مانځ کې خیال 10 منټ یا 20 منټ وخت تیریږي لگ وقت ہے بس للی فکر دے شام وذکر اللہ فی ایام معدودات یو ایام معلومات دی اور دویم ایام معدودات دی ایام معدودات اغورز دی چپ کم اغورزو کی جمریش تلے کی گی یو لسم دو لسم او دیر لسم یہ تا ایام معدودات ہوئی او ایام معلومات اغا ایام دو نهر دی دو قربانه یو لسم دو لسم او شل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لسم چه دا اختر رز رازی نبی علیہ السلام پا خپل سورلی بانده و او شل وی ما تا نبی علیہ السلام ویل عبداللہ ابن عباس وی مالا گیٹھائی راکا کانی راکا نو ماولا دسی گیٹھائی را واغستی چی وڑی وڑی وی پوشل خبر مانی حیزل خزب در ٹکری گونده که وڑی وڑی گیٹھائی را واغستلی دا گیٹھائی که لاس که کی خودلی نو خلقو تا اشاره وکڑا وی بیامسال ها غولائی شیطانان عقبی چی ولی جمری چه ولی نو تاسو یا پا دید سی زنو دونه کانو مانه ولی و ایاکم والغلول فی الدین یا والغلول فی الدین زام بش کئی دا خیانت و دا زیتین پا دین که دین که زیتین ما کوئی دا سین دا بعضی خلق رو چپڑو مانه دراز اغزی ولی دونه دونه گچه را غستی ولی پی گردشم و بای سڑه رو را گٹا ہو سی لری نے بولی چڈا سری واجی سے افسر بولے گی راجس سری نے پھر آماتش وہ شو لکھا برمانی یو کس زما خواتا ہو چیز ز نسبتن دا غینا تکڑاو ما خزمن کانی غیتا حج دغتا نرسی دا جمریتا اور دیجا نے کانی شخ شخطائی کن مزدتن حاجی سے لا ترمی اک سبرو کا مولا وی اترو کترو پریدا وہ شو لکھا برمانی اگا جس پا دے مانے آئے جے دغا نوچ دا کانی کم دے توار کر بس کانے کر دے گزار کر چاہ سرمات سے کار سوشو پگر دے شاہ نو یو ایام معدودات دی یو ایام معلومات دی ایام معدودات یو لسم دو لسم دیر لسم دیتا ایام مینا ہوئی اور دویم ایام معلومات دی چو قربانی پیکے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ جاہلیت کی دو ڈلے وی یو ڈل داوا چا بدا ویلا چپیولسم اور دولسم مانے جمری ویشتے اور روان سے دسڑے گناگار دے چاب ویل نا دا دیر لسم اور چپاتی کی دسڑے گناگار دے رب العزت دوان تردید گنا ہو کچھ نہ گناگار نہ دے باقی ثواب پہ کم کرے تاخیر بین الفاضل والافضل دے تاخیر بین الفاضل والافضل یولسم دولسم معنی اشتل دا غور دی او دیر لسم اورج دا پاتے کی دل دا دیر غور دی دا دیده سی مثال دے لکہ تاخیر سلل ور کی مسافر سلل مسافر تاوی کہ روجہ نیسی کماتے دوانا لجائز دی کو کوا سیو روجہ ونی ولن دا دیر غور دی کل کل تاخیر راضی پا مابین دا فاضل او دا افضل کی دل دا تاخیر پا مابین دا فاضل او دا افضل کی دے او تاخر دا معنی ندا چی پی اولسم او دولسم معنی اونیش دا پا دیر لسمی اولی ندا معنی ندا معنی دادا اولسم او دولسم معنی ویش دا دیر لسم تا نئی ساری گی اولسم دولسم دیر لسم دریوان ویش دا آیا پا دی گناش دا قرآن وی گناہ پکنش دا یاد وی اللہ گرا پاور دشمیر کے پمن تا جلائے تا چائے تلوار دو روز کے نشت گنا پر مانے اور چاچے تاخیر ہو کر نشت گنا پا گئے میں لے مانے تکا داغ چا دا پارا جزام بج کی دچنا لے مانی تکا مین سید اویر رفس و الفسوک دخکار نظام بج کر حرم کے خکار نہ کہو رفس دا میلان النساء نظام بج کر دا فسوک دا گنا نظام بج کر یہ رو کہ اللہ نہ پوئے بے شکتا سے اللہ تو تم شرون راجا مکڑے سے دشکی دویم قسم چدا آلہ رے بدبخت کچھ اقسام یو بدبخت لازمی بدبخت رے یو متعدی رے لازمی بدبخت کے جان تو نقصان رسائی متعدی بدبخت دا دے چخلم گنا کئی نورم پہ گنا ان کے اخت کئی دا متعدی بدبخت رے وشلے دا امی سڑی گناہ او دا مولا پا گناہ کی فرق رہے دا امی گناہ دا لازمی گناہ دا امی چو گناہ اکڑا بلتی نفرت کی مولا چو گناہ اکڑا خلقی دا دین دے دے دے وجنا دمی چو بکلک اجرا کے گڑے دلے مولیانو لے گمراخی دا زانتے بچ کی جماعت کے جب طالبان گڑے دو یہ تو ملائک رہ جی ملائک خوشل ہے اس در ڈمو گڑے دل پائے اجرا کے دائی وہ گنا رہا وہ جماعت کے گڑا کول دا دو گنا ہونے دی یہ گڑا دا دویم دا شاعر اللہ بھی عزتی دا خود شاعر اللہ بھی عزتی کول دا ثواب دے جی تو ملائک رہ جی چل در ڈم گڑے دل وہ جی دا گنا دا ومن الناس بعض دخل کنا منہا کا چوک دی عجبو کا یو کال مار آگے کہ درس کا ہو نو دغا یہ چھت مولین طالبان روانو مولین طالبانو ویلو چامین سخوات روانو یہ رخم مولا دے خو کاش کی چیدی مولین سے سنویلے کنو نو رخم مولا دے چیدی امین سے ہر چویلے رویلے خوش دی مولین سے سنویلے مقصد دار دا مولیانو چی دین حاغ دین دے کہ مولا ارچ کول دی گناہ بنجی کر کے خوپا کا گناہگار امین دی دا امینو گناہ بنجی کر کے پوشو لے دی تا دین نوئی گناہ کا امی کولا نو ام ذکر اکا چی گناہ رو را مکاو گناہ چی مولا کولا نو مولا تا وستاجی گناہ مکاو پوشو لے خبر مانی سنگ چ گنا امین کئی نو دس گنا مولینم کئی خود مولا او دا امی پا گنا کی دا فرق دے چھ گنا دا گنا دا امی لازمی دا زان لگنانگار دے او مولا چ گنا شو دا متعدی گنا بے طول خلق کی اخت کی پوشلے ومن الناس باز دخل گنا آغا سوگ دی یو جبو کا چھ ناشنا گرزی تالر وینا دے تاجب کے واچ اچھئی تالر وینا دے دا حیات دنیا پہ دے جن نجدے کی دا جن پہ بارہ کی جو خبریں کی دا دنیا دا جن پہ بارہ کی تو بچو تا خیر کیا تو بچو دا خود دنیا وہ خیر سڑے دے ٹینک میں جوڑ کو جاز میں جوڑ کو سیب و توپ میں جوڑ کو دون وہ خیر سڑے مچ دا منگک نمی یہ دون سرمایہ پیدا کرا دا خپل سبتون بکی تو بچو فو فو فو دا خوی اپلاتون دے اور پسی دویم ویوشید اللہ علی ما فی قلبیہ او گوا کئی اللہ لرا آغت سے جد پزڑ کی دی ویسے با کہ چم پو خل دی نو دام پزڑ دی زڑا اخلا میں سے با یو شان دی عمل دغتا ای پوی تو ضرورت نشت دی عمل تو ضرورت دی عمل تا علم تو ضرورت دی عمل تو ضرورت دی دا علم نا پا غیر عمل کی گی دا علم نا پا غیر عمل چن کی گی یو معصوم تب اول طریقہ مانزه خیر کو مانزه به ال ودری کی تا دا طریقہ اند خود له معصوم د وشه منس کوا غیر نشی کوله عمل بغیر د علم نه نکیږي ها د عمل بل څه توي چرس مدد چیلم نصار او سیګریټ دی کی علم ته ضرورت نشته د عمل ته ضرورت دیګر نشه نو کدغه چې زون ته عمل و نه ټیک دغه دا که نه نو ہر عمل بغیر دا علم نہ نکی استاد بتا ٹکی خی الحمدللہ رب العالمین التحیات للہ دا بتا خی بے بے روس تعالی عمل کے او چے چیرتا علم دے نہیں کرے گورا عمل نشی کولے وہ شلخہ ورمانے نو دیو جنا ویو شہد اللہ جوا کی اللہ پا غصمانے چد پزڑ کی دی وہ سڑے چنگ سڑے دے درم قباحت ہو عبد الخصام داوی سخ جگڑ مارا سخ جگڑ مار دے ہر جے کے اجی سے بولاڑ لے نیک طالب اگلے شاہ خبر بنا کے زما پمخ کی تم سدی کے وہ شو لکھا برا مانی یو کس ما تویلو دا پیخور پخا کے وہ زو بیت اللہ لطلے مان مل کاکا واورا د کعبے پہ بزرگئی کے تو شک نشتا بولے خر بہاجی نشی پتا ہو آپ ٹھیک تھا کہنا تو اتنے کہنا ڈیر خر کے سڑے سڑے بیت اللہ چاپے رہو گے لگے تو خر حاجی صاحب ہوئی یہ تو حاجی صاحب نہ ہوئی ماں ہوتے والا حاجی صاحب ہو یو مسئلہ علمی دا یو استا حج دے ضلع حج مانی باس نہ کو ماں علمی مسئلہ تو پہ نہ پوئے گی اس ماں خبر تھا وقت خبر مانی یو مسئلہ علمی ہو تو پہ نہ پوئے گا تو خام خا پوئے گا من یو کالے دے جنازگاہ کے من جنازہ اکڑا یو سڑے ہو رس روان سپنگیر سڑے ہو وہاں تو دسی چلو گیا تو غصہ ہو مزوتے ہیں بابا غصہ کیے گا میں خود تب یہ مسئلہ پوئے گا بولے نہ پوئے گا تو دماغ گیری تو نہ اسپنر رہا مال پوئے گی بابا بھائی آؤ مال گیرا اسپنر بھائی آؤ مال قرآن کریم دا اول سپاری یو آیات دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آسان آیات دے خدا مہربانی ہو چہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ریٹ کو مانا تو کا پرے ہو جنا پوئے گا مال گرا تو خوش پنگیرے سڑے خ معمر سڑے ولی نہ پوئے گی مال چلم دقا دے نہ پ ذالک الکتاب پوئے گی نہ پ لا ریب فیہ پوئے گی نہ پ ھدی للمتقین پوئے گی نہ پوئے گی نہ پوئے گا مگر زما خبر تو کہنا وہ شو لکھا برا میں گیرا دس پینا رہا خیال ہم کڑے دا جوار دا چلے چکلا پیدا کی کہنا نا تو پیدائش نہ مخ کے داغے گیرے اسپین وہ شو لکھا برا سر اسپین خلق دیتا نا جا چلے زمانہ ڈیرا مشرا تھا وہ دے تو مسئلے تپوس میری چلے نہ کو گیرا کلا سے نورم اسپی رہی سر کلا کلا پنور اسپینے گی وہ خلق آگے تو اسپین گیرے نہ ہوئی سپینگیرے آگا چاہتا ہوئی چھو خبر پوئی گیا اگر کم آشوئی اور سپینگیرے لے وانی تا نہیں لے وانے لے بڑا لے وانے لے اور جی دا سپینگیرے لے نخلق آگا تا لے وانے ہوئی عالم دیتا نہ ہوئی چنہ سے پگڑی تڑ رہے سے سر نے پٹ گئے تا عالم نہ ہوئی کہنے کوچین طول ملین دی کوچین کہ بھئی یو سڑے بھی ملان طول ملین دی غٹ غٹ پٹ کی تڑ لی دا چکے اثر بابا خواہ درس لا قاضی لستو یو کوچے را غلو غٹ پٹ کے تڑو جدا لیم طالب دے کنے نو قاضی کی اوزے کی تحقیق کڑو طالبان تے سواب کی بے تحقیق پاتے دے خواہ سواب بے تحقیق کڑو پدرے مولا جی تحقیق کے پاکزے کے نو دی کوچیو تولی مولانا سیب اغیولا وی دی خلی دی قربان سما دی وو دا سری ولی غٹ لکلے رے اغیولا خلی دی غر کا زما خدا خیلو جی تکنی مولای اتوی جلال وو دا سری ولی غٹ لکلے رے فکر دی شام یو سڑے پدی مائی نپوئی گی وو علد دل خیسام یعنی پالیپ نپوئی گی پا بی نپوئی گی یا کہ با گورا مسالہ نکے پوشولی دی جمعہ کی گورا مسالہ نکے لالکی جائے گو قرآن نوے کاکا تخ پیسے نپوئی گی ما یوزلی مانزے کی پا جہاد کی قنوت نازلہ ہوئے لہ قنوت نازلہ چی میوئے لہ ما تیس پنگی رہ وائی ما گیرس پینا شوئے لہ ما دیلا ٹکنی دے ہو رہے دے بے پا غصے ہوئے لہ مولاو کاکا صحیح خبر ہے تا ٹکین دے اوری دلی خو الحمدللہ ستا گیرس پینا شوی را خو پا کافی دے تروس وہ ڈزم نہ دے کڑے کرچر دے کڑے دے چپا کم کافی دے ڈز کڑے کافی رہتا وہ خیوا تا پا کافی دے ڈز نہ دے کڑے وقت دمائن تیر شوی دے تا تا دا جہاد مسئلی ندی معلومی تا تا دا غنیمت مسئلی ندی معلومی تا تا دا خنوط نازلہ مسئلی تو ولی وی خبری کے وشول خبر مانی وهو الد الخصام دا سخ جگڑ ماری حق تے نشی بیان والے نیک بتا ولاڑی سیوا و اذا تولا خدایا مشرکے ما او کہ مشر شکنا تیار پسادی تیار تولا کی دو معنی دی یو معنی دا سیرورت کل جس تا دا مجلس نہ واڑی دو معنی ولایت دے چ کل مشر شکنا دس نا اہل سڑے اللہ مشرکے مو او کہ دس نا اہل سڑے مشر شا دخل کو جبی خوری یو کس ما توائی وی ارمان مولا نیمان ارمان مولا نیمان او کس مولا وی ما بد مولا خجے گستے وی مال شکر کی چی مولا نی الحمدللہ چی مولا نی خدے چی مولا نی تو چی دونہ بدبخت ہے کنا شکر الحمدللہ جت دلہ مولانے فکر دے شو خجی و اذا تولا تولا مشر شو ولایت لور کرش صافی الارض فساد کے پرزما کے سائے کے خپل مانر فساد د منڈ وئی پرزما کے د فساد و اذا تولا کل جواوڑی کوشش کے پرزما کے د فساد نو تفصیل دا پینزم قباحت لیوبسد پیہا پساد ہو کے بد عزما کے پساد شرک خور کی بدعت خور کی رسم الخوار کی ویوہ لے کر ہرسا شپگم قباحت ہلاکی دخل کو فصل فصل اولاد نہ فصل زنانا زنانے گمراہ کئی تو مشری الرکڑیشی زنانا نے جامع اباسی بربنڈئی تو مشری الور کلیشا زنانو لبی عزتی کئی او حرس فصل پوشل خبر مانے چی مشری الور کلیشی وی بس دا اوبو برانا بل سوگنی نی خپل پتایو پی بکون خورا بل چالنا بنو ورزی او که چاو تیویل چی نجی دا اوبو خو منگتم را پریده کلشن کو پسر ری برید تاو چو سنگ اوبو بتا آره با تیار غم دیو رو را تیکر دشو یو کس ما تیولا ایمول استعمالا وی ما تیو دوا وکا مال سنگا وچی خوری ما در دریم اشتو پر باچا کی مال کاکا چی دریم اشتو پر باچا چی تو بچکی وی دقا برا بانده ندا مال ولی ندا وی دقا برا بانده که سره دا سره او داو پا دی خلکو من دی خپل پتی تا راولما راولما راولما دا خپل پتی پی دکم دی سره نا بیدی باچا ای نیش کنی مشری نمبر سرد بیل چوالے ویوہ لے کل ہرسا ہلا کئی پسل لڑا پسل یا زنانا و نسل سڑی اولاد اولاد تباہ کئی جی زار راوڑی دا سڑیا نہ دے دری سرور بچی دی که دا بچی غد شو نو بیز اون مقابله که ایرازه او سل زارور کهی بچی وجنی دیر خلق بده مرز مانی گریبتار دی پلاری ولو وجله ده زامن ولو وجنی پوشو ده خبره مانی چه دیر نسل ختم شی دیر خلقو که دا مرز ده داغ خلق دی چه علد الخصام والا دی پوشو ده و نسل ده سری اولاد وجنی چو اولاد تے شرک خی اولاد تے بیدینی خی دادا بابا منجور دے دادا حقی نظرانے شکرانے منون کے دے بلقبا خجی واللہ لا یحب الفساد اللہ نخو خی فساد لرا و اذا قیل له اتق اللہ او کل چیوے لے شریطا چے اجی سے دخلے نوی رے گا تاکو حجم کلے دے اوی غلیشا دخلے نوی رے گا اخذت هو العزت بالاسم نس دیلر سپنرو بی پا گناہ باندے بس پا گناہ مانے دی خپل اعزاز راٹنک ہوش لیتا حمیت الجاہلیت وی نو ناہم پا حسبہ جہنم پس کافی دے دی بدبخت پار جہنم جہنم لکافی دے او لسم و لبی سلمی حاد او دیر ناکار فرش دے دیر ناکار فرش لاندی تیور دا پاس تیور ہر طرف تیور یا می ہات ہاغ تجدید تیار کڑی خپل زانوں دے پارا محد لانفسہم لانفسہم دویم قسم د سعید د نیک بخت سڑی چدا اعلی نیک بخت دے څنګه نیک بخت دے زان قربان کر اللہ دے رضا دے پارا مال قربان کر اللہ دے رضا دے پارا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ زما بدن دی نہیں زما مال دی نہیں زما اعزاز دی نہیں چ اللہ ترزاش نو داغ نیک بخت دے جڑیر اوچت مقام دے و من الناس بعض خلقنا اغسو دی یشری خرسئی شرا یشری پمان دے بے سرا خرسئی خپل زان دے صد پارے خرسئی ابتغاء مرضات اللہ دے پار طلب کولو دے خوشحالی دے اللہ او اللہ مہربان دے بلا عباد بخفل بندگانو سونا مہربان دے بدن قربانی کڑا دے مال قربانی کڑا دے دا دی مکمل بدلب اللہ ورکی ترغیب جہاد تا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ادخولو فی السلم کافتن کافتن حال لے نظمیر دو ادخولو یا دو سلمنا السلم و سلم کی سائیوی بمانا واحدین او دی سلم و دی سلم نمراد دی اسلام انقیاد مانے دادا اے مومنانو ننوزی پو اسلام کی پتہ حال کی چو طول اسلام مانے طول اسلام چا مطلب اسلام دا پرائیز نراون ستر مستحبات پوری چا چا نپاتی نشی جسے نہ جو پرائز پاتے کی واجبات پاتے کی سنن پاتے کی مستحبات پاتے دام پرے دا پرائز واجبات سنن مستحبات دے ٹول خیر ساتا پرائز پخپل مرتبہ کی اوپے جانا سنن پخپل مرتبہ کی واجبات پخپل مرتبہ کی اور مستحبات پخپل مرتبہ کی جسے نہ جو مستحبات سنت زیتا وہ کھیجے سنت دا واجب زیتا وہ کھیجے واجب دا فرض زیتا نا ہر یو پا خپل مرتبہ کی مانی دویم دا چی پا اسلام کی ننوزی ٹول ٹول چا مطلب دا خپل بدن دی لگ را واخلا اول دا سر ویختو گورا دا ایختی دا شریعت سا برابر دی دا ایختی دا شریعت سا برابر دی دا پیغمبر علیہ السلام ایختو یو تر دیجے پوریو یو دیجے پوریو یو دیو گو پوریو او پا دیمینس کی لارو ستا ایختو چرتا سر ویخت پری دے نو پدے دری طریقو پری دے خجی لگ رہا کتش دے بریت ہوتا دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پا تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز خوشلے دا بریتو دو طریقی دی یو طریقہ جب قینچی مانے دم رواخلا چی دا شنڈ اخکاری چی شنڈ دا اسخکاری اور دویم دا چی بلکل اکٹ کھو خرے بینا خراول پو چاڑا پو پتری باندی دانا روا بیدت دے اگر کہ قول جواز شتا خرے بے نو خو آخر بے خجی دا دین اخکت را کوش دے خلی تا دی پا دے خلی بانی خوش خبر مکوا پا دے خلی باندی دے دین خبر کوا دے بیدین خبر مکوا کت را کوش دے گیرے تا دی گیرے دیو گورا جدا پیغمبر پا طریقہ دا کنا کترا کچھ لاس ہوتا دے دا لاس چی دا پشرے مستعملے کے خلاف شرا کچھ زڑتا دے سینے ازڑتا پدے ازڑ کر توحید دے کہ شرک دے کترا کچھ گیڑ تا دے گیڑ کے دے حرام دے کہ حلال کت کچھ عورت غلیظت عورت غلیظت حرام زینوں کی مستعملے کے حلال ہو کے کترا کچھ اخبوتا پدے اخبو مانے مزل تو نہ جائز زین تھا کہ نہ جائز زین تھا او دخول فی السلم کافا اسلام کے ٹول نہ نوزا ٹول جیسے نہ چیز زیاد پاتی شی گورا اے مومنانو داخل شی نہ نوزے پ اسلام کے ٹولا تابیداری مکو دا قدمونو دا شیطان خطوات چھ توئی کل ما خالف عن الشریعت چھ دا شریعت نہ خلاف لگا بیدر سو معاصی شو دے نظام بچ گئی یقینن دا شیطان ستاسو پار دشمن دے سرگان خکارا فَإِنْ زَلَلْتُمْ چرے تاسی خیدلئی پس داغنا چرال تاؤس دلائل خکارا دلائل خکارا ترال نو پویش بے شک اللہ عزیز زورا ورد گورا اللہ بل عذاب در کی او کہ محلت در کر نو حکیم حکمتناک دے یو قاری قرعت کاو یو بانڈچی سڑے خواہ تناست ادا قرآن عالم نو قاری ویلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم دا عزیز حکیم پزے غفور رحیم ویلا بانڈچیو توی ورورا قرت دی غلط دے غفور رحیم ندے دا تزلیل پو سرپی غفور رحیم نرازی یو سرے دی خوید جو غفور رحیم دے ننزل تا بلٹکے دے تکے سم کا قاری سے وطوی ویلا چاوز غلط شما لفظ دا غفور رحیم دا عزیز حکیم دا غیل دا قطع کیا دے وہ شلے دا بعد اشیاء پخلے کیم خواد نکی فضلیق مولی سے ویلی تعلیف دا غطا ان اللزین دا تکی ویو معشوم چی سار در آگا ویلی بنزی ان لنزن اللہ انزن نازا لجی زین زنا اولائی کا وہ شلے مولانا سے بطی ویلی چلا کہ دسین دے ان اللزین ویو آپ پر ان مولانا سے دا قشان دے اگویل ویلی مگر دے خبر تا چراشی تا اللہ ذکر اللہ مرات عذاب دے چراشی دے تا عذاب اللہ فی ذللین پسورو کی من الغمام دوریز اوریز راش پدے اوریز کے اندرون سوری و پدے کے دخل عذابی دا عذاب پا آدین راغلے ہو والملائکۃ تو فرشتے دا عذاب راشی ملائک آغا فرشتے چ مقرر دی پا عذاب مانے وقضی الامر و فیصلہ وش دا کار نہ مراد دے ہلاکت و الی اللہ ترجع الامور دا رد دے مشرکین وا کارونو نسبت کو الہ ہوتا اللہ پہ تردید کے چنا نہ اللہ تا واپس کے دے شی کارونا سل بنی اسرائیل سے تخویف دنوی تپوسو کہ بنی اسرائیل ہونا بنی اسرائیل میں سنگ تپوسو کو بنی اسرائیل قدم ازو تیر شوی دی نہ تاریخی ہو گو رہے دم بنی اسرائیل تاریخ ہو گو رہے یا کہ موجودہ بنی اسرائیل تپوستے ہو کئی تپوسو کہ بنی اسرائیل ہونا کم آتے نہ ہم سن سمر ما ورکڑو دیتا من آیتن بینتن نخ اخکارا فرضیت د جہاد مانے نخکارا فرضیت د جہاد جہاد میں فرض کرو متقدیر دے فبدلو آیاتن بینتن دغ آیاتن بدل کرا آیاتن بدل کرو نو اللہ پہ تردید کہی ومیو بدل چاچ بدل کرو نعمت اللہ ہے آیاتن دا آیات دا اللہ آیاتن دا اللہ پہ تحریف سر نعمت اللہ آیاتنا نعمت اللہ دین اسلام چاچ بدل کے نعمت اللہ پس دانا چو ترا گئے بے شک اللہ دا سخ عذاب خاوندے تزہید کی دنیا زوینا خیستشد پاردہ خلق جی کافران دی جن نجدی او ٹوکی کئی پا خلق پورے آمنو چی ایمان راوڑے فقراء المومنین پورے ٹوکی کئی او اللذین آخر اتقو چی ایرکل اللانا فوقهم دید پاس وید قیامت پورز او باقی پا دیمان خوش آلے چی دا مومن دے و فقیر دے پا دی پورے ٹوکی کئی تالا خدا لگا کون ڈوڑے درکل پا دیمان فخر کئی ننا رزق دا اللہ پی اختیار کرے تا مالدار خدا پا دی غریب کی ذلیل پا دی کی او دا غریب فقیر مومن دا با اللہ مالدار کی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چالا چو گاڑی بی حسابا بی حسابا چا مقصد حقی کموی اللہ اولا دیر ورکی اللہ اولا ورکی بیتی ناخلی او دا اللہ رزقنا بی حسابا زکی دا اللہ خزانی دیری دی یا اللہ ورکی بی حسابا تنسی پی نراو دی یا اللہ ورکی پی اعتبار دا خپل مسلحات یا ورکی بی حسابا مومنان تا جنت ورکی پوشول خبر مانی اللہ رزق ورکی چالچی وغاڑ بی حسابا دویم ترغیب دا جہاد تا جہاد زکو کئی خلق یو ٹول گیاو دا یو ٹول گی دو مانی دی یو مانے داوا چہ دا آدم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام پورا ٹول خلق بتوحید یو دا وقت کی روسہ بتوحید کی اختلافوں کے شرک ہو کم اللہ پیغمبران راو لے گل چہ پیغمبران خلاف ہو کم اللہ حکم دا جہاد ہو کم دویم مانا امتن واحدتن علی الشرک نبی علیہ السلام چراغلے نو خلق طول پا شرک اختو اللہ نبی راولے گا چا توحید قبول کے دل زیر ورکا او چا توحید قبول نکا غیر زیر ورکا او دیسے کتاب راولے گا خلق نپوئی گی وائی جی اختلافی مسئلے مو بیانوا پوشولے جماعت دیتا ورشی تا تا وی مولانا سیب اختلافی مسئلے مو بیانوا اختلافی دا دو قسم دی یو هاگ اختلافی مسئلی دی چی پروائی مسئلی دی دی امامانا دی مسئلو بیانوال دا ضرورت نشتا بس ولی کل وجهتن و مولی فستا بی قل خیرات بس دا مسئلہ تک دا دام تک دا اگر کہ وہ سنی زمانہ کے مسئلہ بل شان دا مسئلہ دادا چگا پروئی مسلو کے خلق بلے اندازہ کی دی پرون دا سے او بابا مخامخ شو ما توئی مولی سے مالا کوئی دسار مانزا کی او دو پنجابیان راغلیو ہندس ہندس چلے کر سے بس خوئزما فکر داو جدا شیگان دی او دا دہشت گرد دی سار بانز کی راغل ہندش چلے کہ دادا شدگر خلق دی ہوشولے نماؤ تیولا بابا دادا شدگر ندی دے توائی اہل حدیث مانز کی منس کڑے را پھولے دینے کر لی دا اہل حدیث تھی وہ دا جائز دے مال آؤ دا جائز دا پیغمبر طریقی دی حرمینوں کی دا عمل ٹول کی گی دادا شدگر ندی یہ نا کہ چا کر پولی دینو کہ دا دہشت گرد ہے پوشو لکھا ورمانی پیغمبری طریقہ و غیر طریقہ سلنا بالکل یہ رشیوی پیغمبری طریقہ دام دا دام دا داشت رہے کا نشت رہے نا اگر دس اندازی ترسی سڑے سڑے پی جنی نا نو یو خلافی مسلی دی دا مچیڑا پوشو دا پریدہ خلق پریدہ چھے پدے پیغمبری عمالو کی ہر عمل کئی پوشو لکھا ورمانی دا ہر یو تن دا پارا دلائل دی خپل زی کے وائی لگا تن چی منگا خپل مذہب دا پارا دلائل ویو نورم لگی خپل طریقوی پارا دلائل وائی غب خپل انداز مانی پریدا یو آغا اختلاف دے چی یو طرف تا سنت دے و بل طرف تا بیدت دے یو طرف تا سنت دے بل طرف تا فسق و پجور دے یو طرف تا توحید دے بل طرف تا شرک دے مولانا سے گورا دا مسئلے وانا بیانے نہ نجی قرآن اللہ را لے گلے دے دا پارا دے چاہے اختلاف چ مسلمانان و دا مشرکین پا منز کی دا بیان کی اگر اختلاف دو اہل سنت والجماعت او دی بیدتین و مغیر بیان کی قرآن خو اللہ دی پر را دے گلے اختلافی مسئلہ بنا کی زمانگی او مرگر مولانا اسماعیل نمی دے دا پا دے دا کیا دے دین کی دے ویدی چرالما اول ذل امام شما جماعت تا چرالما ما ایو رضی پا قیدانان رد وکا ویدی خبر نمو از ما پا دے مقتدین قیدانانو وی ما تیویل چه مولانا سه نو قیدانان تردید بنا کی بلا جمع چرالو نو ما پا شیگان را دو وی چه پامیو که بیرات خلق رالو ویل چه مولانا سه دو شیگان تردید بنا کی بلا جمع می دو بریلین را دو وی بریلین دا آگون چه مولانا سه تردید بنا کی وی طول می را آگون که چراغون شو وی ما تیویل چه زدس امام نیم نفس امامت ہوگی اور مورال مڈیم کی امام شنو دا کانگڑی منگڑی میں سنبھال کے زبری کانگڑوں کے نیم کپ قیدیانے نورت کو وہی مولانا سے قیدیانی رت میں کہوا کپ شیگان رت کو وہی مولانا پہ شیگان رت میں کہوا کپ بریلیا نورت کو مولانا بریلیا نورت میں کہوا اے عرت بخت چا مانے کو پوچھو لے خبر مانی کپ سودی رت کے نو سودی وہی مولانا سے ولد منگ یاد شو کب زنایا نورت کے زنائی وی خا نور کارون اپری خویلا منگتا توجو شولا کب ٹی وی مائے رت کے پا ویسیار مائے وی خا خا نور کارون اسم کو ٹی ویلا ویسیار پایدی شون کب گر خریل رت کے وی خسے با دا نور کارون طول از ما دی گیری پی خیل شم وہ شول خبر مانی یو سڑی چر دا اخپل خزا والی وا پا دا غرز مانی تی پاکن مولانا سے حقوق بیانوال زوجیت حقوق زوجیت چه بیان اول نو سڑی چه بیان کی اثر دیسی خوزایی که نا دل تا چیر دیسی سڑی تا اثر دیسی خوزاوله چه خوزاوله و سڑی چه تلی واپس پا خزی بیارا باندی کرو ولی خزی توی چه ولی می دوباره وی اغیل آن دا دغی لوری تا استاد از ما بسر من شیطانی کرده دا اغیل چه مساله که ولی ما دیسر خوزاو خوشول خبرم منه خوچ دا ہر بی دن رت کے اگوئی ہوں سر مات خزو کا نا کہ تاس تو سر نہ خزو دا سر دن بیا نو چکم دن اگ بیا نو چکم بی دن پاگ تردید کو فکر دے سام اللہ کتاب را لے گا لیحکم بین الناس فی مختلف فیہ اللہ کتاب دے پا را لے گا لے چی خلو کم اختلاف کرے چی لگا چی یعنی کہ باس ہو چی دیو جن یو اختلاف دے دویم خلاف دے دا ایمو پا منس کی جکم دین اگر خلاف دے او دا شرک او دا توحید دا سنت او دا بیدت او دا پسق دا اختلاف دے کان الناسو او خلق امتن واحدتن یو ٹول گئے پس راولگ اللہ پیغمبران زیر ورکون کی ویرون کی اور راولگ دے سے کتاب بالحق پر اشتہ سرا چی پیسلو کی ما بین دخلو کی پاغذ کی چی اختلاف اکڑو پا دیکھے ومختلف پیہی اب اختلاف نہ دے کرے پا حکم دے کتاب کی فی ہی پی حکم الکتاب اختلاف چا کرے دے اختلاف یہودو او اوت الکتاب کرے دے کہ چیر تمولینو اختلاف نہ کولے دا عوام خلق طول توحید و سنت قبلاو و یوزے کے یو عالمی نیک سڑے آ خزمت وکی وکی وکی وکی بس نا چاپا کلی کی یو شیطان وند کی لاشی یو بل ملا تو یس با کلے ٹول ران کو راش مقابلے لا مقابلے لا راش بس آگ پلیتی خبر تو ٹولی وکی وکی خلق بیر تبیدی نکی پوشو لخبر مانی یو ملا چرتا چرتا بانڈے لا تلیو خلق تیوریلی چورنو منز دے و منز کول دی خلق سر منز کاؤنو من مانے خلق را واڑا ولو اوداسا اوداسا مسئلے تو نکلے فقط منس کا وش مولا دو کال یا یو کال نیم وہ مولا تلاڑ بل مولا را گئے جو بل مولا را گئے خلق و تیرو استاد جی آدھا منس کو وہی نہ سہوا منس چی کوئی نو اوداس ہو گئی اگر والا او ہو منگ تو خواہ بل مولا فقط جی منزو نہ کوئی اب منگ تو خواہ اوداسو نندی ویلی مولا ہوئے لئے دسی کافر مولا بچو گی کہ تاوش تے پکوئے چھ منزو نہ کہو دس مکوئے لارا گا مولا بسے وتویل استاد جی سے خبر تا کڑ لگ نہ مار سے خبر نہیں کہ چاو دس مکا ہوئی دیکھا کو سر منز نہ کہ منز ما پا منظر آوارا والتی پا دسر آوارا وشو لکھا ورا مانے دی خلق منز نکا ما پا منظر آوارا بولی دی وزا خلق آو دسر نکا دی پا دسر آوارا کل کل دسی وائی جی که دا مسئلہ حق ہوئے از منگ استاز جی با کرو از منگ استاز جی دا لازمان دا جستا استاز جی مسئلہ نہیں کرنا مسئلہ بنائی دیر مسائل دسی دی چی کل ضرورتی منگی بیان کو اور ڈیر مسائل دسی ضرورت تا نشتا مگی انا بیانو کی دیش سباو تا ضرورت راشی بل عالم بیان کنی و سرائل سنوی چی زمانگ مولانا نا دا بیان کردی دا دا ضرورت پا بنیاد مائن دا ڈاکتر چی ڈاکتریز دا کئی نو اول ڈاکتری ڈاکتر دا سر نا شروع چی دا سر نا ورو کتا مرائی تراجی سینے تراجی کتا گیڑی تا جی خپو تا جی دا ڈاکتر ڈاکتر شو کلی تا چلار کلی نکی جوڑ کڑا رہے نا سا پا دا سڑی خپا خوکشوا نو ڈاکتر چا کئی چیدنا جی ما اول ڈاکتر ہے کہ اوشلے دا سر علم کرے دا سر نا دوائی شروع کوما اس دوائی خو پکارا جی سر نا شروع کسی ڈاکتری سر نا شروع کرنا خدا شان نہیں ضرورت دا خپیر آگلے دا خپیر دا پٹے والا پکارنا دا شان یہ سڑی زمان سا قرآن ہوئے ہو من د خلق د کلو د رسمون نه نیو خبر چې د خلق د کلو رسمونه څنګه دي کله چا د کلی رسمونه د قران او د سنت سره برابر هیڅ تردید دی نه کوي خلق باندې رد نه کوي یو کلی کې مرض پروت دی چې دی کلی کې نشته موږ د سره بیان کړی نه دی دا خو عالم دی د قران او د سنت دا چې کله لاړ نو د اغه رسم تردید دی وږي بعض مسلې د سری کہ دی کلی کی شتا دے منگے بیانو ستا پا کلی کی دا مسئلہ سر شتا دے نا ستا ضرورت سے جتے بیانے پوشو لکھا ورمانے حضرت شیخ صاحب یو کالی دا حیات النبی مسئلہ چیڑلا نو چاو تیل مولانا سے تا خدا مسئلہ تروس پورن چیڑلا اگویل آو آو کلی چی دا سڑی زوی نہیں شوی نو نمولا نگ دی وکلہ چی زوی وشی نو نمولکی شعباس خان نمولکی دی چی آب پر شعباس خان پیدا شو دا شعباس خان نمولو مخی ویل نی خودا پیدا شوی نو چی پیدا شو خلقی راجم اکلو نمولکی خودا زمن دور که دی مسئلی تا ضرورت نو نمانا کولا ننو تا ضرورت دی زکی کوما وشو لکھا برمانی لیحکم بین الناس فی مختلف فیهی پیسلو کی پا ما بیند خلقو کی پا آغاز کی دی اختلاف کرے پا دی کی و مختلف فیہی او اختلاف نہ دے کرے پا دی حکم دی کتاب کی مگر ہا خلقو چاگی لگ او توہو چی کتاب لور کلے شوئے دے او اختلاف اکلک کرے دے پس داغنا چراغلی اغید دلائل اخکارا دلائل و تخکارا معلوش بے اختلاف کی دی اختلاف کئی ولی بغیم بیانہم دو وجہ زدنب ما بیندے کی دا دیل پیغمبران سا زد دے دا دیل نیکانو خلقو سا زد دے شاہ اسماعیل شہید کافر کڑے ہو دسے نور نیکانے کافر کڑی دی خوچے نیک سڑے را غلے دے اوزلی کافر کڑے دے بغی انبیانا ہوں دا وجہ زدنا ما بیان دے کی دا اختلاف صورتونا چی دی پا دے کی دو طرفونا دی اختلاف چکل سڑے کئی دی کی دو طرفونا دی یو طرف حق دے دویم باطل دے اختلاف کی خلق ہم دو قسم دی جن خلق پہ باطل ادری گی اور جن پہ حق ادری گی کم خلق چپ حق مانے ادری گی نو اللہ نور مضبوطی نصیب کی اور کم خلق چپ باطل ادری گی اللہ گمراہ کیا گیا نور گمراہ کی فہد اللہ الذین پس مضبوط کی اللہ کسان چی ایمان را وڑا دے لما دا وجد ہا خبرنا چی اختلاف کرے پہ دے پاگے کی من الحق دا حق نا ادا مضبوط ای اللہ بی اذنی بخبل حکم سرا اللہ ہدایت کے چالا جو واڑے پا طرف دلارے برابرے اخیرنے ترغیب دے جہاد طرف تا قرآن کریم کی دا آیات دی سورت بقرہ کے دے آل عمران یو سلو دو چلویخ کی توبہ شپارہ سو اور سورت عنکبوت دویم نمبر آیات دے احسیبا ناسو ایوت رکو دنیا کے بدمانی امتحان رازی او چتر چو پورے دمانی امتحان نہیں راغلے جنت تتلے نشے او د دنیا مکاره دا خوشحالی نه د آخرت دی. او په دنیا کې چې په خوشحالی نه وقت تیر کې او تکلیفونه تیر نه کې، نو دا ټول تکلیفونه د آخرت دی. اوښولې یو سړی وای زب جنت ته داخل شو په ما هیڅ تکلیف نه، دا غلطه خبره ده. جنت تعالی سڑے داخلی گی چی دیتا مخینی حالات رش. بعض پیغمبرانو چار شیو گٹو اشتلے شیو وجلے شیو کنزلو تا شیو رد بری، دا امتحانات و پتار عزین و جنت تبال عزین. حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل راغ ہے نبی علیہ السلام خانہ کعبی سرا تستکے وحلے وحل، اور نبی علیہ السلام ڈیر غمجن غندکی ناستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سوچ کیو کہ دا نن زما دا مرگرو سچل کی گی دا ولی کی گی. حضرت خباب جڑغن کے راغ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی اید اللہ رسولہ تا نگورے کہ دی مسلمانان میں دا کم تکلیفو نا تیری گی، دا خدای نا دعا وکا دا اللہ نا دعا وکا کہ اللہ دے مسلمانان امداد ہو جی. او خیری ہو کہ دے کافران دے اللہ دے کافران تباہ جی. بخاری کی حدیث رازی نبی علیہ السلام را اوچت شو او دیر غصہ ہو او دے دیر غصے نا دا اننگی تک سرو تاولا چا انار پکی نا چوڑ شوی دی و تاولا وا خباب پا تا مانے کم تکلیف دے، تا تا مخکرین تاریخ نا دے معلوم ومنهم ميوز اول منشار علام فرق راسه فسر بو تارک کے خود لش دوزے وش تا تاریخ نہیں معلوم. ومنهم ما يحفر له او بعض لبم دسی یو کنج او کنستل شو او خخ وکلی شو او بعض دسی خلقو چ دو غوخو او دو پلو او دا ڈکو پ منس کے بے دو اس کو منگدی چلے دل تا دا پتہ نشتا پتہ من کم تکلیف دے وشول خبر مانے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یو ذل دا نبی علیہ السلام مجلس ترالما تو دیر خفو ما وی ما تا نبی علیہ السلام والعادی انتظار کوا دسی وقت براشی چی دا ہیرین و یو زنان را روانی دا کوفینا او دا کالون با ڈکی او دا خانکابین و یکی واد تواب کئی. لا تخافو الا اللہ، دا اللہ نہ بس سوا دا بل چاند نہیں رہے گی. عدی بن حاتم وی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت دے وی زو خانہ کعبے سے ناستے ان پام میں ہو کہ او زنانہ رالا او دے زنانہ چاپیلا تواب دا بیت اللہ نہ کہو خما دے زنانہ سے مرگر ہے ونلی دا وی زو ور نجدی شما چھتا دا کم زن رالی وی ما تیویلا چھتا کوفی دا ہیرے نرالا ما وی را تویویلا وی ما تویویلا چھ پلاری سے مرگر ہے ول چھنا وی ما ایتا پوسو که چه دا عرب و ڈاکوان چه تا پلارو کنو ویل چه نا اسلام چه کمزیت رسیدل امان را غلره. وی دا خبره چه کلا یه زنانه کولا وی زما دسترگو نوخ کرامات شلی و ما تا دا پیغامبر خبر رایا لشو چه عن قریب دسی وقت را روان ده چه دا کوفیه و دا عراق نو بیو زنانه یکی واج را روانه او تواب با دا بیت اللہ نکی لا تخافو الا اللہ. و شلی یو سڑی ذہن کے دا چزب جنت تلال شما او پا دبانے با امتحانات نی راغلی دا لری خبر را. امتحانات پا صحابو راغلیو، امتحانات پا مخکنو انبیاو دا غی پا مرگر راغلیو. وشولے ازمنگ دا دور دا امتحانات ہو دے زکت سمودا دسی وچ مسلمانان بالکل ودو تک مکمل چاچولا نشور کڑے ودو شیوی سڑے مسلمان ادن خبری دو با دمر کسان عیسائیان شو، دمر کسان یہود شو، دمر قیدینین شو، دمر پلانکے شو، دمر پلانکے شو، و مسلمانان بالکل ودو. دا دور چرے یو یخ دور خلے پیدا کا دسے دور دے یو طرف تا دا قرآن او دا حدیث چرچا دا جو قرآن او حدیث دیر پوچت انداز میں روان دی دسے دورو چھ دا منطق چرچوا دا پلسفی چرچوا او دا صرف او دا نحوی دا دی چیزنو چرچوا خو نن دا قرآن او دا سنت چرچدا او دسے دور دے چی نن پا دنیا کی دسے خبری گو چی دمرا دمرا خلق مسلمانان شو را تبلیغی جماعتا دغرون پا چوکو کی پا آوار او پا سما مانے او پا ممالک و اسلامیو و کفریو کی یو شان گرزی او خلق پا دیر بیشمار خلق اسلام کی داخلی گی او بل طرف تا چری دا مجاہدین و جہاد دے نن دا چچنے مسلمانان دی دا افغانستان مسلمانان دی دا پاکستان مسلمانان دی دا عراق مسلمانان دی دا فلسطین مسلمانان دی نور دی چی دا پا دنیا کی یو آواز دے دا جہاد او دسی ایخ دور چراشن امتحانات با سخام خائی امتحانات پا دسی اندازہ دی چ کم فحش او کم بے حیائی نند مسلمان او بے عزتی کی گی دا پا تاریخ کی چانوا کڑے لیکن من دعا کو تقبل اللہ منہم اللہ دے دی مسلمانان قربانی نے قبول کی او کم ظلم او زیتے چب دی مسلمان مانی کی گی اللہ دے مسلمان حفاظت ہو کی او کم ظالمان چ ظلم کئی اللہ دے نیس نابود کی ام حسب تم انتر خول جنتا یہ گمان کو ویتا سے جتا سب داخل نہیں جنت تھا او تروس نہ دیرا غلطا اس حالت داخل کو جو تیرسی من قبل کو مستاس نہ مخ کے رسید لو اگر تاوان نہ مال و ذرا تکالیف د بدن و زلزلو بیج لقول شیو خذول شیو غم جن شیو زلزلو هم میمو دی غم جن شیو حتی یقول الرسول والذین آمنوا دا یقول والذین آمنوا دا یقول سوال گوئی حتی یقول الذین آمنوا ما هو متا نصر اللہ او حتی یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب مسلمانان او مطالبہ کولا چی اے نبی دا پا منگ چی کم تکلیف دے تا فتح نشتا اگر زمان امداد با اللہ کلا کئی نبی بولا تسلی ورکولا الا ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد اگر قریب را روان دے خوشول خبر مانی یو مرگری ویلا وی دیر غم جنو ما او حرم کی ناستو ما وی ما خوب بولی دا خود ای خوب کی دا مرگری وی چی ما تا اس دا علم نشت دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے که حضرت علی رضی اللہ عنہ دے پا دی دوانو کی او کس دے وی زی خوال رالم وی ما تا ویلا چی دا نند دی مسلمانان سا جی کم ظلم شروع دے وشول خبر مانی وی ما تا ویلا چی تلگ تسلی قبول کا درے کالا پسر دشمن خدا ختمی وشول عن قریب دے چی اللہ دا مسلمانان امدادو کی او دا کافران یو ظلی با ارمانو کی چی منگ زیتے کڑے دے وشول دا سچ نند دنیا کافران کئی دی مسلمانان اسرا دا به اقرار وو کی چې دہشتگر منگو دہشتگر مسلمانان نو دہشتگر منگو دا اقرار وو کی الا ان نصر اللہ قریب تر دے پورے چې وینا بوکڑا خلقو چې ایمان راوړو پیغمبر سره دے بچو ویلا رسول تر دے پورے چې وینا بوکڑا پیغمبر څه به ویلا الا خبردار ان نصر اللہ قریب یقینا امداد الله نږدې روان دے او تاسو تسلی قبول کوي تاسو ایرے گئے ماں باب ختم شو پا دے باب کی مسئلہ دا حج ذکر کولا تنویرن علی ما سبق دا حاجین و تقسیم و چلور قسمونو تا او ترغیبات سلاسے جہاد تور کلا او تخویف اخروی و دنوی ذکر کلا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دا ہر قسمہ اسلامی کی ستو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیار ساتی اشاعت توحید